1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 stycznia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Kolejnych 300 tysięcy szczepionek ma trafić jutro do Polski. Liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem może przekroczyć 10 tysięcy, ostrzega wiceminister zdrowia. Dwa miejsca dla Polaków na podium podczas konkursu turnieju czterech skoczni w Innsbrucku. Jutro do Polski trafi kolejna partia 300 tysięcy dawek szczepionek przeciwko koronawirusowi. Transport zostanie odebrany przez Agencję Rezerw Materiałowych na lotnisku Chopina w Warszawie. Prezes ARM Michał Kuczmierowski wyjaśnił, że tego samego dnia do szpitali dojedzie aż 150 tysięcy dawek szczepionki z ubiegłotygodniowej puli. Dawki mają wystarczyć na 5 dni. Czyli na taki tydzień roboczy mają też dzięki temu tutaj stuprocentową pewność, że powinny zdążyć właśnie przed weekendem, który dla wielu tych punktów szczepień jest niepracujący. Szpitale, które będą planowały szczepienia weekendowe, mogą liczyć na kolejną dostawę, także tutaj nie będzie jakiegoś wielkiego zatoru. Natomiast to jest jedno z takich naszych już regularnych działań, także co poniedziałek rano będziemy właśnie do szpitali przekazywać taką pulę szczepionek. Agencja jest przygotowana także do ewentualnej redystrybucji szczepionek między punktami szczepień, jeśli w jednym miejscu ich zabraknie, a w drugim będzie ich za dużo. Pierwsza partia szczepionek przeciwko COVID-19 trafiła do Polski 26 grudnia rano. Dzień później rozpoczęły się szczepienia personelu medycznego. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w Polskim Radiu 24, że w ciągu najbliższych kilku dni liczba dobowych, nowych, potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem może przekroczyć 10 tysięcy. Według statystyk podanych dzisiaj przez Ministerstwo Zdrowia liczba nowych zakażonych wyniosła 5739, 61 osób zmarło. Waldemar Kraska podkreślił, że w okresie świąteczno-noworocznym częściej podróżowaliśmy, stąd prognozy wzrostu zakażeń. Te wyniki świąteczne na pewno są mniejsze niż to, co będzie w nadchodzącym tygodniu. My spodziewamy się niestety, że w nadchodzącym tygodniu będzie zdecydowanie więcej osób zakażonych koronawirusem. To także będzie efekt niestety naszej dużej mobilności w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, bo widzieliśmy, że niestety Polacy także odwiedzali się nawzajem. A według Waldemara Kraski po zakończeniu narodowej kwarantanny jest możliwość, aby dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych wróciły do stacjonarnej nauki. Kamil Stoch triumfował w konkursie turnieju czterech skoczni w Innsbrucku w Austrii. Trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki, a drugi był Słowieniec Andrzej Leniszek. Na czwartym miejscu zawody zakończył Piotr Żyła. 18 był Andrzej Stękała, a 19 Aleksander Zniszczoł. Do drugiej serii nie awansowali Maciej Kot i Klemens Murańka. Zawody podsumowuje były skoczek narciarski Bartłomiej Kłusek. Troszkę szkoda tutaj skoku Andrzeja Stękały w drugiej serii, bo troszkę widać, że go tam zostawiło zaraz za progiem, już tam szybkości nie miał w drugiej fazie, no ale przede wszystkim super skoki tutaj Kamila, Dawida, Piotrka, także jest się z czego cieszyć. I Stoch został nowym liderem turnieju czterech skoczni. Dotychczas na prowadzeniu był Norwek Halvor Egner Granerud, który dzisiaj był 15 i spadł na trzecią pozycję. Czwarty konkurs turnieju czterech skoczni rozegrany zostanie 6 stycznia w Bischofshofen w Austrii. Ferie zimowe w Polskim Radiu ruszają już jutro. To konkursy, eksperymenty oraz wędrówki po świecie w wersji online. Na antenie jedynki pojawi się codzienne pasmo skierowane do młodych słuchaczy i ich rodziców. Zima z radiem zacznie się o 9 i potrwa do 12. Pozwoli poradzić sobie z nudą, mówi dziennikarka Magdalena Szturemska. Zima z radiem to jest audycja familijna. Chcę pokazać, że będąc w domu z dzieckiem, nie trzeba się nudzić, że można się lepiej poznać razem, robiąc różne rzeczy. Że można ze zwykłych, codziennych czynności, takich jak przygotowanie obiadu, zrobić też zabawę, trochę niespodziankę, trochę konkurs. Coś, dzięki czemu poznamy się lepiej i nie będziemy się nudzić. Od 4 do 15 stycznia, w każdy dzień powszedni, od 9 godziny do godziny 12 na antenie programu pierwszego będziemy bawić i uczyć. Z kolei w Trójce od godziny 12 do 14 w ramach ferii z Trójką zaplanowano konkursy, prezentacje rodzinne, powieści i bajki Teatru Polskiego Radia oraz pomysły na wspólne spędzanie czasu z dziećmi. Gośćmi będą gwiazdy muzyki i filmu, psychologowie oraz pedagodzy. Bogatą ofertę dla najmłodszych przygotowało Polskie Radio Dzieciom. W programie poranny trening, gry i zabawy oraz przegląd najciekawszych aktywności w każdym województwie. Z kolei w serwisie portalowym Ferie w Polskim Radiu zostaną zebrane propozycje bajek, słuchowisk i innych audycji dostępnych online. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy pochmurno, z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami opady marznące, powodujące gołoleć. Nad ranem także marznące mgły. A w nocy od minus 1 do plus 2 stopni. Jutro przeważnie od 1 do 3, ale będzie cieplej na Podkarpaciu do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Kupujesz wygodnie i korzystasz z rekordowych rabatów. Na przykład 4K Ultra HD, 65 cali, Samsung za 2499, taniej o 800 zł i do 50 rat 0%, RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Ale fajny ten ekspres dostała Mariolka pod choinkę. Nie, Marian? Nie bój nic, Barbara. W Media Expert jest czyszczenie magazynów. To też sobie taki kupimy. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład pralko-suszarka Beko. Sterowanie smartfonem. Teraz taniej o 400 zł. Ekspres ciśnieniowy Saeco. 11 rodzajów napojów. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzecia strona medalu. 6 minut po 18, Anna Regulska, Marek Zalewski, Bogusław Solecki, kłaniamy się nisko. Dzisiaj bardzo dużo sportu, dużo gwiazd, o czym będzie dokładnie? O popisie polskich skoczków narciarskich na Bergizel. Kamil Stok wygrał konkurs w Innsbrucku, Dawid Kubacki był trzeci. Czy Jerzy Brzęczek wykorzystuje potencjał naszych piłkarzy? Czy głosy krytyki są uzasadnione? O tym opowie były reprezentant kraju Tomasz Kłos. Będzie też o powrocie na ring byłego pretendenta do tytułu Mistrza Świata Wagi Ciężkiej Artura Szpilki. Zapowiada się hitowe starcie. Ale zaczynamy od skoków narciarskich. Kamil Stoch triumfował w konkursie turnieju czterech skoczni w Innsbrucku w Austrii. Trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki, a drugi był Słoweniec Andrze Laniszek. Na czwartym miejscu zawody zakończył Piotr Żyła. Jeśli chodzi o pozostałych Polaków, 18 Andrzej Sękała, 19 Aleksander Zniszczoł. Do drugiej serii nie awansowali 31 Maciej Kot i 41 Klemens Murańka. Stoch objął prowadzenie w klasyfikacji turnieju. Drugi jest Dawid Kubacki, tracący 15,2 punktu. Trzecie miejsce zajmuje Norweg Halvor Egner Granerund. Tyle o wynikach, a teraz o okolicznościach. Z nami Kamil Wolnicki z Przeglądu Sportowego. Witam cię gorąco. Witam serdecznie. Wiemy, że od lat słyszy się o tym. Na Bergizel karty rozdaje wiatr. Czy tym razem tak było i czy, krótko mówiąc, Polacy trafili z warunkami, czy po prostu są w tak znakomitej dyspozycji? Warunki były względnie równe, natomiast wydaje mi się, że dzisiaj decydowała przede wszystkim siła fizyczna i siła mentalna. Pod tym względem dzisiaj kolejny raz gigantem okazał się Kamil Stoch, bo to, co zrobił na Bergizel w Innsbrucku, naprawdę budzi najwyższe słowa uznania. To było coś rewelacyjnego, znakomitego. Naprawdę. Takiego Kamila chce się oglądać, bo to jest mistrzostwo w najwyższej postaci. Zdecydowanie poruszyłeś aspekt, który jest niezwykle istotny, a więc kwestia mentalnego przygotowania do rywalizacji. Mamy tutaj przykład jakby z drugiej strony w polskiej kadrze. Przecież medalisty, także mistrzostw świata Macieja Kota. Maciej Kot, który ma właściwie wszystko, żeby być znakomitym skoczkiem, a jednak wciąż coś nie wypala. Dzisiaj 31 miejsce. Właściwie było mi dzisiaj szkoda trochę Maćka Kota, bo on wcale nie skoczył źle. To był dobry skok w parze z Markusem Eisenbichlerem. Nie wyglądał wcale o wiele gorzej. Oczywiście Eisenbichler liczył na dużo więcej, nie na takie skoki. Natomiast te pojedyncze skoki Macieja Kota nie są rewelacyjne, ale jego stać już na solidne próby, więc zostaje trzymać kciuki, żeby on jeszcze gdzieś tam do i szerokiej czołówki wrócił. To teraz porozmawiamy o tym, co może się wydarzyć w dalszej części. Wiemy, że kolejny konkurs 6 stycznia w Bischofshofen w Austrii. No i teraz tak. Stoch prowadzi, Kubacki drugi, 15,2 punktu. Trzeci, Halvor Egner Granerud, traci 20,6 punktu. Co to dla nas kibiców oznacza? Czy to są już takie przewagi, które będą powodowały, że możemy spać spokojnie, jeśli chodzi o zwycięstwo w turnieju? Jakby nie patrzeć na tę klasyfikację generalną turnieju czterech skoczni, tegorocznego turnieju czterech skoczni, no wychodzi, że wygra Polak. Oczywiście ktoś powie, że tutaj już zwiększamy ciśnienie, czy jak to się mówi, pompujemy balonik, no ale patrzymy po kolei, patrzymy historycznie. W tym wieku tylko raz zdarzyło się, żeby skoczek, który nie prowadził po trzech konkursach turnieju czterech skoczni, nie wygrał turnieju. Był to Kamil Stoch. Więc ta historia się nie powtórzy, bo Kamil Stoch jako jedyny był, nie prowadził po trzech konkursach, a jednak zdołał wygrać. Patrzymy dalej. Tak duża przewaga oznacza, że Granerud, aby myśleć o tym, żeby wygrać, wie, że musi liczyć na to, że błąd popełni nie tylko Stoch, ale też Kubacki. Jeden i drugi jest mocny. Dalej dochodzimy do tego, że mamy dwóch skoczków na czele, więc nawet jeśli któremuś się nie powiedzie, jeśli któryś trafi na gorsze warunki, jest duża szansa, że ten kolejny trafi już na co najmniej normalne. Polacy są w najbardziej korzystnej sytuacji przed ostatnim konkursem turnieju czterech skoczni, właśnie dlatego, że jest ich dwóch, a przede wszystkim dlatego, że obaj są w świetnej formie, przy czym mówię obaj, bo obaj są na czele klasyfikacji generalnej, ale z Polaków w świetnej formie jest więcej, bo przecież jest też Piotr Żyła dzisiaj czwarty, kilka dni temu Garmisch-Partenkirchen trzeci. Ja już chyba jakoś ostatnio u was na antenie mówiłem, że trwa najlepszy okres w historii skoków narciarskich dla reprezentacji Polski i to się cały czas potwierdza. Ja po konkursie w Garmisch-Partenkirchen pisałem, że za nami jeden z najlepszych konkursów w wykonaniu Polaków w historii. Ten w Innsbrucku okazał się, nie chcę powiedzieć gorszy, ale no niemal tak samo dobry. No chwilę trwaj. No tak, zdecydowanie, tym bardziej, że pamiętasz, Kamil, gdy rozmawialiśmy o tych okolicznościach niesprzyjających, jeśli chodzi o odbiór generalny skoków, czyli jakieś sędziowskie niesnaski, kłopoty z pogodą. Dzisiaj właściwie no to wszystko schodzi na dalszy plan, nawet jeżeli były gdzieś tam jakieś wątpliwości. Jakieś mniejsze wątpliwości pojawiają się zawsze. Dzisiaj nie było żadnych skandalicznych sytuacji. Dzisiaj nikt nie miał wątpliwości, że Kamil Stoch był najlepszym skoczkiem tych zawodów, bo skakał po prostu rewelacyjnie. No, przewaga 12 punktów na koniec zawodów. W tych czasach to jest naprawdę coś, co warto podkreślić, bo okej, zdarzały się dużo większe przewagi, o choćby 20 lat temu na tym samym, choć nie tym samym Bergizele, w tym samym miejscu w Innsbrucku, kiedy wybuchała Mały Szomania, bo Adam wygrał trzeci konkurs turnieju czterech skoczni, później Bischofshofen potwierdził klasę i wygrał cały turniej jako pierwszy Polak w historii. Wtedy Mały miał 44,9 punktu przewagi nad Jana Honenem. W tych czasach takie przewagi już się nie zdarzają, ale to, czego dzisiaj dokonał Kamil, to jest naprawdę najwyższe mistrzostwo. Czyli czekamy na kolejnego orła, bo to jest ta główna nagroda, charakterystyczny orzeł, żeby przyleciał znów do Polski. No i Kamil kompletuje kolejnego. No tak, wygląda na to, że jest na dobrej drodze do zdobycia trzeciego orła, bo dwa już ma. Ja pamiętam, przez lata rozmawialiśmy z Kamilem Stochem o różnych także sportowych marzeniach. On nigdy nie chciał o tym zbyt wiele mówić, ale nawet kiedy był już dwa razy mistrzem olimpijskim po igrzyskach w Soczi, to gdzieś tam kiedyś raz się przyznał, kurczę, marzę o tym, żeby wygrać kiedyś turniej czterech skoczni, bo to w skokach narciarskich jest impreza wyjątkowa. Musiał poczekać kilka lat, musiał kilka razy gdzieś tam zagryźć, zacisnąć usta, pewnie w złości, bo nie wszystko wychodziło, ale w końcu się okazało, że ten turniej też jest dla niego. No i najpierw przyszło jedno zwycięstwo, później to drugie, w którym wygrał wszystkie cztery konkursy i teraz jest na dobrej drodze do trzeciego złotego orła, którego będzie mógł zabrać do domu. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Jak zwykle bardzo szczegółowa, precyzyjna analiza Kamila Wolnickiego z Przeglądu Sportowego. A propos skoków, dziękuję uprzejmie i za moment, po krótkim oddechu muzycznym, będziemy mówili o bardzo ciekawym wątku piłkarskim. Czy Jerzy Brzęczek to jest słusznie postać uznawana za wroga publicznego numer jeden w Polsce? Wa said he was in love. Said, don't worry about a thing, baby, darling, the man you've been dreaming of. But 3 months later, he said he won't date or return her call. And swear, damn, if find that man cutting off his back. And she heads for the clinic and she gets some static walking through the door. They call her a killer, and they call her a sinner, and they call her a God forbid you ever had to walk a mile in a shoe. Cause then you really might know what it's like to have to choose. Then you really might know what it's like. Then you really might know what it's like. Then you really might know. Trzecia strona medalu, 17 minut po godzinie 18. Teraz piłka nożna i temat, który frapuje Polaków, czyli postać selekcjonera naszej kadry piłkarskiej, Jerzego Brzęczka. Są tutaj dwa bieguny. Sportowy zrealizował cel, czyli awans do Mistrzostw Europy oraz utrzymanie w Lidze Narodów, i ten wizerunkowy, bo słyszy się, że kadra pod jego wodzą gra nieefektownie, bez pomysłu, nie rozwija się. No i gdzie jest prawda? O tym porozmawiamy z byłym reprezentantem Polski, Tomaszem Kłosem. Witam cię, Tomek, gorąco. Witam, dzień dobry. Ty jako kadrowicz pracowałeś z różnymi trenerami, więc jak oceniasz pracę tego aktualnie panującego? Jeżeli byśmy mieli spojrzeć na to, jakie praca z reprezentacją trenera Brzęczka przynosi efekty, no to trzeba powiedzieć, że awansował, swoją robotę zrobił, awansował do finału w Mistrzostw Europy. No można powiedzieć, przeszedł i nie spadł z Ligi Narodów, z tej dywizji A, czyli tej najwyższej, no i chyba tak naprawdę o to chodziło. No ale jeżeli mielibyśmy spojrzeć, ja bynajmniej, na grę w wykonaniu naszej drużyny, no to szczęśliwa, no inaczej, szczęśliwa, może nie tyle czy szczęśliwa, ale dająca nam zwycięstwa i awans do Mistrzostw Europy, no ale jakbyśmy powinni dołożyć do tego piękną grę, no to już tutaj się pojawiają duże schody. No tak, tutaj wiele głosów oczywiście i tych krytycznych, i jednak w jakimś stopniu broniących trenera. Mówi się też o tym, że trener to jest słowo na wyrost, bo to bardziej selekcjoner. W sumie przez 2 lata pracy z zawodnikami, gdybyśmy tak sumarycznie policzyli godziny, miało mniej tych jednostek treningowych niż choćby trener Legii Czesław Michniewicz przez 2 miesiące pracy w klubie. Tak, no i tutaj gdzieś tam jest problem, ale tak naprawdę trzeba sobie powiedzieć jasno, zawodnik do zgrupowania reprezentacji Polski przygotowuje się w klubie. Reprezentacja to są tylko czyste walory jakieś taktyczne, ewentualnie przyjazd do prowadzenia zawodnika, przyjazd z klubu do prowadzenia zawodnika do sprawności w 100% przed meczem reprezentacji. No i ustawienie przez trenera jakiejkolwiek taktyki, która przede wszystkim będzie zwycięska, będzie się podobała, bo to chyba najbardziej o to chodzi. Nie ma co się dziwić, że kibice, że my wszyscy chcielibyśmy oglądać i zwycięstwa reprezentacji, i ładną grę, no bo ostatni, patrząc na ostatniego selekcjonera przed trenerem Brzęczkim, Adama Nawałkę, to gdzieś tam w tym pakiecie wszystkim mieliśmy dzisiaj. No tylko zwycięstwa to jest troszeczkę za mało, więc zawsze gdzieś tam będą głosy niezadowolenia i słusznego, jak dla mnie też niezadowolenia z tego, w jaki sposób zawodnicy zdobywają punkt. Oczywiście zawodnik też ma prawo do obrony i powie okej, no ale my wygrywamy i chyba o to wszystko każdemu zależy, bo punkty, które się zdobywa, dają nam awans, miejsce, pierwsze miejsce w tabeli i awans do Mistrzostw Europy. No tak, tylko że patrząc, jakie mamy nazwiska, jaką mamy reprezentację, na to, że gdzieś tam w pewnych ostatnich latach się wkraliśmy, no to te wymagania wzrastają i tutaj myślę, że po części zawodnicy też są troszeczkę gdzieś tam poddenerwowani, że granie idzie z jakością. Zwycięstwa nie idą z jakością gry, bo to jest bardzo widoczne i powiem szczerze, myślałem, że na początku to jest może takie początkowe gdzieś tam wprowadzenie, nowy trener, bardzo mało czasu, to trzeba też Jurkowi przyznać, że przejmował reprezentację, miał chyba jeden mecz tylko sparingowy i od razu eliminację mistrzostw Europy, no ale po jakimś tam już meczu, no powinno, oprócz meczu z Izraelem, gdzie naprawdę fajnie chłopaki na Narodowym zagrali, wygrywają 4-1 i to właśnie ten mecz pokazał, że nas stać na grę na tak wysokim poziomie i to, że zdobywa się bramki i to, że to jest piękno futbolu, pokazują na boisku, no na 10 meczów, że jeden, może dwa mecze dobrze zagrać, to jest troszeczkę mało i zawsze będą, myślę, te głosy niezadowolenia. Tomek, Euro to jest jakby jeden turniej, oczywiście istotny, ale mamy także już losowanie eliminacji mundialu. Anglia, Węgry, Albania, San Marino, Andora. Wojtek Kowalczyk skomentował to tak. Z tej grupy awansowałaby nawet moja teściowa z koleżankami, jak gdybyś się odniósł do tego. Nie, aż może nie tak. No tutaj faworytem na pewno będą Anglicy. My, ja pamiętam jeszcze przeciwko naszej reprezentacji. No nie jest to fajne, nie jest to sprzyjający przeciwnik dla reprezentacji polskiej. Mamy oczywiście gorszy stosunek meczy z tym reprezentacją, no ale no przy odpowiednim nastawieniu, odpowiednim przygotowaniu jesteśmy w stanie na pewno pokusić się tutaj o zdobycie jakichś punktów. No Węgry i reszta drużyn. No jeżeli chcemy awansować do Mistrzostw Świata, to nie możemy patrzeć na tych przeciwników. Oczywiście trzeba ich szanować, nie można ich lekceważyć, no ale nawet jak ktoś słyszy, że Węgry, bo gdzieś tam zaczynają powoli na te wyżyny wchodzić, no ale jeżeli tak będziemy podchodzili, tak się będziemy mówili o tym, no to troszeczkę myślę, że to nie jest na... No to się, bo kto tak mówi, to jest tak jakby się usprawiedliwa już dużo wcześniej przed meczami z tąże drużyną. Stać nas na awans pierwszego miejsca, ale w najgorszym wypadku to pewnie baraże. A prognozował Tomasz Kłos, były reprezentant Polski, filar naszej kadry sprzed kilku lat. Dziękuję Ci, Tomku, bardzo, bardzo serdecznie. A za moment, proszę Państwa, powiemy o bardzo ciekawej rzeczy, o nowej kategorii wagowej Bridgerweight w boksie zawodowym. We'll be right back. how if only I was sure that my head on the door was a dream. Trzecia strona medalu. Teraz boks i powrót na ring byłego pretendenta do tytułu mistrza świata WBC w wadze ciężkiej Artura Szpilki. Popularny Szpila w minionym 2020 roku stoczył tylko jedną walkę. Pokonał na punkty Siergieja Radczenkę. Na przeszkodzie rozwoju kariery stanęła kontuzja. Pięściarz przeszedł operację barku i długo wracał do zdrowia. W tym zapowiada powrót na ring. Słyszy się o kilku opcjach, ale plotki sprawdzimy. U źródła z nami Artur Szpilka. Witam cię, Artur, gorąco. Witam serdecznie. Słyszy się o dwóch opcjach na ten rok, ewentualnie marcowym starciu w Polsce lub debiucie w nowo utworzonej przez WBC kategorii wagowej Bridgerweight. Która opcja jest bliżej prawdy? Wiesz co, tak naprawdę cały czas czekam na podpisanie kontraktu. Ja tam jesteśmy w rozmowach odnośnie tej Bridgerweight, ja jestem na to chętny. Teraz pytanie, czy ewentualnie, jeżeli doszłoby do starcia, zaakceptowałby to też Łukasz? Uważam, że to byłaby fajna walka w takiej kategorii, tym bardziej ja jestem siódmy. On, być może Andrzej go zaraz włoży do rankingu, przyznamy możliwość Andrzeja Wasilewskiego, więc czemu nie? Także zobaczymy. No jak nie, to w wadze ciężkiej. Nie ma to najmniejszego sensu. Nie ma to najmniejszego znaczenia dla mnie, czy to będzie ciężka, czy nowa kategoria. No tak, znamy cię z charakteru. Wiemy, że jesteś walczakiem, że naprawdę potrafisz mocno się przygotować do każdej walki, niezależnie od kategorii wagowej, ale to jest, przyznasz, ciekawa opcja, to Bridgerweight dla ciebie. Limit, można powiedzieć, stworzony dla Artura Szpilki. 101,6 kg to jest ten limit. No, siódme miejsce w rankingu w tej chwili oznacza w sumie realną szansę walki o mistrzostwo. No tak, to jest, ja muszę też powiedzieć, bo to jest tak, jak było z kategorią Cruiser. Na początku była krytykowana przez wszystkich z racji tego, że to była nowa kategoria, zrobili taką jakby przejściową wagę tych mniejszych, ciężkich. No i dzisiaj mamy już dużo większych zawodników, prawda? Praktycznie każdy z tych mistrzów ma 2 metry, ponad 2 metry, 130 kilo, 140 kilo wagi w okresie roztrenowania. Więc to są naprawdę już takie duże konie. I teraz zrobili taką wagę, wiadomo, jest też trochę słów krytyki, ale zobaczycie, że ta waga w miarę z roku na rok będzie się rozwijać i uważam, że będzie bardzo ciężką kategorią wagową. Będą tam naprawdę takie mali ciężcy i ci duzi cruiserzy, także to będzie naprawdę dynamiczna i mocna waga. Zresztą zobaczymy to, zaraz wszystko się wyjaśni, nie? Pierwszy ranking, pierwsze walki, więc na pewno będzie wesoło. Tak, tym bardziej, że jak patrzę tutaj na ten ranking, Rivas, Mary, Lerena, Kudriaszow, Romanow, Jennings, potem Szpilka, naprawdę mocne nazwiska. No właśnie, tak jak mówię, Brian Jennings, kawał zawodnika. Zobacz, on przegrał z Joyce'em chyba na punkty, o ile się nie mylę, tak, na punkty albo tak, jakoś tak. z Joyce'em, który teraz znokautował Dubois w wadze ciężkiej. To są kawał koni, a jednak Jennings waży na co dzień 101 kg, czyli to będzie właśnie ta kategoria. Już nie będzie miał tak, że będzie walczył naprzeciwko z zawodnikiem, który jest dużo silniejszy fizycznie, tylko to w większości Jennings będzie górował nad zawodnikami, albo będzie przynajmniej ta sama waga, więc to jest fajne, tak? Tak jak masz kategorię lekką, super lekką i te wszystkie inne, zobacz, jak to wygląda. Tam są zawsze te same kategorie, jest dużo ciosów, ta sama waga, dużo ciosów i to wszystko wzrasta po prostu na widowisku, prawda? Więc ja uważam, że w tej kategorii wagowej naprawdę będzie duże ciosy, silne ciosy i jednak tempo walki. Dlatego naprawdę nie mogę się doczekać i jestem dużym fanem nie tylko z racji tego, że sam będę boksował w tej kategorii, tylko lubię takie rzeczy, tak? Te wagi, tak jak masz wagę 60 kg, czyli ta waga lekka, gdzie masz Ryan Garcia, no ci wszyscy Honej, Lopez, wszyscy zawodnicy, gdzie tak naprawdę to wszystko w tej kategorii wagowej ludzie z tym żyją. Wyobraź sobie, zaraz ktoś tam przejdzie trochę wyżej, ale to wszystko jest w granicach 2 kg, czy tam kilograma, czy po pół kilo, prawda? Więc ta kategoria jest jak najbardziej za. Ja jestem wielkim fanem. Artur, trzymamy za ciebie kciuki. Cieszymy się, że wróciłeś do zdrowia, że ten bark już jest w dobrym stanie i czekamy na walkę mistrzowską. No jak żeby było to miło ogłosić tutaj na antenie trójki, że Artur Szpilka został mistrzem świata w nowej kategorii wagowej. Bridgerweight. Artur Szpilka, dziękuję ci niezwykle serdecznie. Dzięki. Drodzy państwo, a my za moment będziemy mówili o lekkiej atletyce. Trzecia strona medalu, 18:35. Teraz o lekkiej atletyce. Pandemia oczywiście uderzyła w cały sport. Ucierpiało większość dyscyplin, niektóre wybitnie. Właśnie wśród nich królowa sportu, a więc lekkoatletyka. Na szczęście ten rok jawi się jako powrót do normalności, a kibice lekkiej atletyki będą mogli oglądać najlepszych w Polsce. Z nami Sebastian Chmara, były mistrz świata Europy w siedmioboju, ekspert, komentator lekkiej atletyki. Witam cię, Sebastian, bardzo gorąco. Witam serdecznie i pozdrawiam. Cóż nas czeka w tym roku, jeśli chodzi o lekką atletykę? No rok, myślę, szalenie ważny, dlatego że po tym, co, tak jak wspomniałeś, spotkało cały świat, światowy sport, wracamy do normalności. No i przede wszystkim mamy już właściwie pewne informacje, że odbędą się Igrzyska Olimpijskie. No to jest dla sportowców informacja niesamowicie ważna. W związku z tym czekamy na właściwie najważniejsze wydarzenie sportowe na świecie, czyli Igrzyska Olimpijskie. Ale jeżeli chodzi o lekkoatletykę, to zaczniemy bardzo mocno, no bo w Polsce zaplanowano organizację halowych mistrzostw Europy w Toruniu. One na początku marca się odbędą. Poprzedzą to imprezy, duże imprezy halowe, no bo w Łodzi odbędzie się 12 lutego Orlen Cup i parę dni później impreza z cyklu World Athletics Tour, czyli impreza w Toruniu również, gdzie zobaczymy no, gwiazdy światowego formatu, no oczywiście w towarzystwie naszych polskich gwiazd. Gdy obserwujemy lekkoatletów, no zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mamy informację taką, no wypracowaną przez nich podprogowo niemalże, czekamy na medal. Tutaj wiadomo, że no, tych medali będzie no takich pewnych, przynajmniej kilka. Jeśli chodzi o te najważniejsze imprezy. No, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy, to myślę, że możemy liczyć na bogate zdobycze. Zresztą historia ta taka wczesna pokazała, że na halowych Mistrzostwach Europy, czy nawet świata, zdobywaliśmy tych medali bardzo dużo. Mamy lekkoatletykę na bardzo wysokim poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o Igrzyska, no to na pewno Polska będzie stanowiła ogromną siłę w konkurencjach rzutowych. Zresztą to od dawna się potwierdza, no bo rzut młotem mężczyzn, rzut młotem pań to absolutne hity. Mamy Pawła Fajtka, Wojtka Nowickiego, wracającą do formy Anitę Włodarczyk, Malwinę Kopron, Joannę Fiodorow, czy taką, która gdzieś tam drapie do czołówki, mam na myśli Kasię Furmanek. No oprócz tego nasi tyczkarze, Piotrek Lisek, Paweł Wojciechowski, no mamy Marcina Lewandowskiego, Adama Krzota. No pytanie, co zrobi świetnie prezentująca się w ubiegłym roku Sofia Enawi, no też wraca Jasia Jóźwik do formy. Piotrek Małachowski w rzucie dyskiem też jeszcze ten ostatni rok chce mocno przyłożyć i o medal Igrzysk Olimpijskich powalczyć. Oczywiście tutaj trudno mówić o jakichkolwiek pewniakach, ale myślę, że szanse są ogromne. Pchnięcie kulą, Bukowiecki, Haratyk. No, pomimo ogromnej konkurencji, no przede wszystkim jeżeli chodzi o amerykańskich kulomiotów, to mimo wszystko jestem przekonany, że z pewnością, oczywiście na Mistrzostwach Europy, gdzie Anna Karunf nie będzie, Polacy mają ogromne szanse, natomiast na Igrzyskach Olimpijskich również. Justyna Święty-Ersetic, bardzo ciekawa postać, zresztą no, mówię o niej nie bez przyczyny. 9 stycznia zostanie rozstrzygnięty plebiscyt dla najpopularniejszego sportowca w Polsce. Ona jest jedną z nominowanych. To także taka postać, która no, bardzo mocno rozwinęła się w ostatnich latach. No, wspominając o szansach medalowych, oczywiście nie wspomniałem o Aniołkach Matusińskiego. Tutaj bez wątpienia ogromne szanse zarówno w hali, jak i na Igrzyskach Olimpijskich. Taki nasz pewniak, czarny koń. No a tutaj jak najbardziej, najjaśniej z tych aniołków lśni Justyna Święty-Ersetic. Ona, tak jak wspomniałeś, no wierzę, że znajdzie się w tej dziesiątce najlepszych sportowców. Zresztą ten rok pandemiczny też dla niej był bardzo dobry, bo rozpoczęła już świetnie w hali, poprawiając rekord Polski w Toruniu właśnie. No i też fantastyczne starty w sezonie letnim. Indywidualnie pewnie na Igrzyskach Olimpijskich nie będzie łatwo, ale wierzę w finał. Natomiast sztafeta trenera Matusińskiego jak najbardziej ma ogromne szanse medalowe. A na Mistrzostwach Europy, no cóż, w hali myślę, że możemy śmiało mówić o medalu. No to będziemy czekali z utęsknieniem na starty naszych lekkoatletów i na te lekkoatletyczne halowe mistrzostwa w Polsce, w Toruniu. Sebastian Chmara, były mistrz świata Europy w siedmioboju. Dziękuję Ci, Sebastian, niezwykle gorąco. Drodzy Państwo, a za moment będziemy opowiadali o tym, jak to się przeciąga tira, samolot, statek. Ciekawa rozmowa przed nami. Another one bites. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, we're gonna get you too. Another one bites the dust. Trzecia strona medalu, no to teraz o najsilniejszym na świecie. Przeciąganie tira, samolotu, statku ważących nawet 30 ton, podnoszenie kamieni ważących ponad 200 kg, bieganie z nosidłem ważącym ponad pół tony, to tylko część rywalizacji najsilniejszych ludzi świata. Wśród nich od lat Polacy, kiedyś Mariusz Pudzianowski, a dzisiaj Krzysztof Radzikowski, zwycięzca Ligi Mistrzów, strongman, posiadacz wielu rekordów świata w różnych konkurencjach. Dziś z nami właśnie Krzysztof. Witam cię, Krzysztof, bardzo serdecznie. Cześć, witam, tak, witam. Krzysztof, tak jest. Podnosisz więcej niż Pudzian, a popularność paradoksalnie dał ci dopiero program rozrywkowy, telewizyjny. Jak to możliwe, że mistrz świata musi się lansować w ten sposób? No to znaczy, no słuchaj, no troszkę zawodów wypadło z telewizji, chociaż na świecie to jest dalej popularne, może to tylko tak u nas w Polsce, na świecie dalej to żyje swoim torem i większość osób na świecie, za granicą kojarzy mnie właśnie ze strongmana, a nie z tego programu. No właśnie, to teraz chciałem cię zapytać o te nieprawdopodobne wyniki, bo no powiem szczerze, gdy mówi się zwykłemu człowiekowi, że człowiek może przeciągnąć statek, samolot, wszystko to było twoim udziałem, ważący 30 ton, to wydaje się nieprawdopodobne. Jak do tego się przygotowywać? Jak to w ogóle trenować? A no właśnie, no to jest kwestia treningu, no wszystko się da, jak widzisz, i samolot 45 ton dał radę się przeciągnąć na lotnisku Lecha Wałęsy w Gdańsku i w 9 osób ciągnęliśmy Antonowa, który ważył prawie 200 ton, tak samo i statek w Meksyku też potrafiliśmy przeciągnąć, no to jest wszystko kwestia przygotowania, kwestia treningu. Krzysztof, chciałem cię zapytać o jedną bardzo istotną rzecz. Wiemy, że zdrowie w tym sporcie jest bardzo, bardzo eksploatowane. Sam wiem, bo widziałem cię wielokrotnie, że no, od wielu lat walczysz z kontuzjami, to chciałem zapytać cię teraz, jak na tę chwilę, na chwilę obecną, podleczyłeś te wszystkie urazy, no bo było trochę przerw w startach. Oj tak, było praktycznie co roku coś się działo. A teraz no co, jestem świeży, zdrowy, czekam jak wszyscy na otwarcie oficjalne siłowni i ruszamy do boju. To będzie naprawdę niesamowity start sezonu. Wszyscy, można powiedzieć, są mocno wygłodniali. Nie tylko kibice, ale również wy startujący. To jest też ciekawa kwestia, o której wspomniałem na początku. Mariusz Pudzianowski rozpoczął tę naszą, można powiedzieć, narodową tradycję dźwigania wielkich ciężarów. Ty byłeś drugi, ale są też następcy. Są zawodnicy, którzy już w tej chwili dobijają się do czołówki, chociażby Mateusz Kieliszkowski. Oj tak, Mateusz w jednym. Praktycznie, no można powiedzieć, w tym roku tytuł mistrza świata przeszedł mu koło nosa kosztem kontuzji. Dostał kontuzję 2-3 tygodnie przed zawodami i gdyby pojechał, to uważam, że on by w tym roku zdobył tytuł mistrza świata. Powiedz Krzysztof, co teraz w twoim życiu, bo pewnie państwo nie wiedzą, nie wszyscy śledzą media społecznościowe, ale ja zauważyłem, że duża zmiana się szykuje, jeśli chodzi o twoje życie osobiste. O tak, w moim życiu zmiany. Będziesz tatą. W tym roku no już będę tatą. No, chciałem mogę powiedzieć, będę tatą. No. Tak. Bardzo się cieszę. Płeć znana, imię wybrane, jeszcze czy jak to jest? Jeszcze nie. Jeszcze nie. A imię jeszcze wybrane nie, i dla chłopca, i dla dziewczynki. Imię wybrane dla chłopca, dla dziewczynki jeszcze nie. Także jak będzie chłopak, czyli wiemy, jak będzie dziewczynka, to jeszcze nie. No dobrze, to nie będę cię ciągnął tutaj za język, jeśli chodzi o te prywatne sprawy, bo chciałem cię zapytać jeszcze o twoje plany startowe. Jak to wygląda? Ostatnio, pamiętam, widzieliśmy się w Białymstoku podczas imprezy, gdzie byłeś w roli sędziego, no ale pewnie ciągnie, jak to mówią, wilka do lasu. No i tak ciągnie, tylko właśnie. Dużo osób się mnie pytało o te plany startowe, ja sam nie jestem w stanie odpowiedzieć. Przedwczoraj dostałem wiadomość od kolegów z Rosji. Robią fajne zawody w lutym w Moskwie. No i teraz kwestia przelotu, kwestia nawet przygotowania się do nich, no to jest już abstrakcją. No nie ma gdzie, nie ma jak, nie ma co, musiałem odmówić, no bo nie ma się jak przygotować, a co dopiero przelot, kwarantanny i tak dalej, to też jest wielka niewiadoma, jak to będzie. Także naprawdę nie wiem. Ale masz gdzieś tam z tyłu głowy taki plan, żeby znów wystartować chociażby w Mistrzostwach Świata, czy w Lidze Mistrzów Strongman, czyli w tych najbardziej prestiżowych cyklach? Jeśli wszystko wróci do normy, wszystkie przeloty, wszystkie sprawy związane z podróżą, to dlaczego nie? No to super. To jest informacja bardzo pozytywna na koniec naszej rozmowy. Dziękuję ci, Krzysztof, bardzo serdecznie. Cieszę się ogromnie, że byłeś dzisiaj z nami. No i że ta informacja popłynęła w świat. Krzysztof Radzikowski zostanie tatą. Oto będzie silny chłopak, jeżeli chłopak, a dziewczynka też pewnie będzie sportowcem. Jak znam życie, to tak zwykle bywa. Dziękuję ci, Krzysztof, bardzo serdecznie. Krzysztof Radzikowski, człowiek silniejszy od Pudzianowskiego. Proszę mi wierzyć, ja widziałem wiele rzeczy, które on dźwigał. Był naszym gościem, a my za chwilę będziemy mówili o zupełnie innej dyscyplinie, o regatach okołoziemskich, najtrudniejszych na świecie. You can blow with this. don't understand. Is it gonna be I'm being a man? As I drift off into the night, I'm in flight. She's a boy scout, no doubt, but I'm gonna hold my cool, cause the music rules. Yeah, so move on, baby. Check it out. Halfway between the gutter and the stars. Yeah. Halfway between the gutter and the stars. Yeah. You can blow with this, you can blow with that. You can blow with this, or you can blow with that. Or you can blow with this, or you can blow with that. Or you can blow with us. You can blow with this, you can blow with that. You can blow with this, or you can blow with that. Or you can blow with that. Trzecia strona medalu, 8 minut pozostało do godziny 19, to teraz o żeglarstwie. Vent de Globe, a więc regaty solo dookoła Ziemi, trasą z zachodu na wschód, bez zabijania do portu i bez pomocy z zewnątrz. Najtrudniejsze, jak mówią ludzie morza we współczesnym żeglarstwie. Aktualnym rekordzistą trasy Regat des Francus François Jabarc, który przepłynął to wszystko w czasie 78 dni, 2 godziny, 18 minut, 40 sekund. No właśnie, w tym roku płynął już, rozpoczęli 56 dzień ścigania. Jak wygląda sytuacja? No to teraz zapytamy eksperta, Waldemar Heflich, wicenaczelny portalu nowejagle.pl, jest naszym gościem. Witam cię, Waldek, serdecznie. Witam cię, witam państwa bardzo serdecznie. 56 dzień, no właśnie, jaka sytuacja? Tak, i jako ekspert muszę cię sprostować. Nowy rekord trasy dookoła świata wynosi 74 dni, nie 78. Został poprawiony. Teraz nowym posiadaczem tego rekordu jest Almer Lechlacz, który wygrał te regaty 4 lata temu. To impreza, którą organizuje się co 4 lata i jesteśmy świadkami 9. edycji regat Vent de Globe. Szalenie interesująca, szalenie ciekawa. Dziś mamy 56 dzień tych regat. Dwóch żeglarzy już opłynęło przylądek Horn. Wczoraj dokonał tego Yannick Bestaven, a dziś Charlie Dalin przepłynął wokół Hornu i tych dwóch żeglarzy już rozpoczyna kurs na południowym Atlantyku, na północ w kierunku mety. Pozostałych 25 żeglarzy jeszcze cały czas na oceanie spokojnym, na Pacyfiku, i oni gdzieś tam daleko, poniżej 55 stopnia szerokości geograficznej południowej, żeglują w kierunku przylądka Horn. Ja przyglądam się tej imprezie bardzo długo i powiem, no, z ogromnym zainteresowaniem, dlatego że to jest taka walka człowieka z żywiołem. Oczywiście tutaj niezwykle istotny jest ten element sprzętowy. No, pamiętamy historię pierwszego udziału Polaka, więc Zbigniewa Gutkowskiego na jachcie Energa, który także notabene był zmuszony się wycofać z udziału w 11 dobie rejsu na skutek wadliwie działającego autopilota, ale te kwestie techniczne to nie tylko jest jedyny problem, no głównie tutaj chodzi o żywioł, o nawet zwierzęta, które, wielkie walenie, które potrafią, no, przeszkodzić w ściganiu się. Tak, w wyścigu dookoła świata w Vent de Globe, gdzie nie można uzyskać jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz, jakakolwiek pomoc powoduje dyskwalifikację, wszystko jest przeciwko żeglarzom. I oczywiście ta natura, ten silny wiatr, gigantyczne fale, ale i gigantyczna ilość śmieci w oceanie. Dziś jedną z największych złych żeglarzy startujących w wyścigu Vent de Globe są zatopione do połowy kontenery, jakieś wielkie beczki pływające w wodzie, jakieś wielkie skrzynie wypełnione materiałem, który nie tonie. To wszystko stanowi śmiertelne zagrożenie dla jachtów, które, uwaga, nie żeglują wolno. Dziś współczesne jachty regatowe żeglują z szybkością około 20 węzłów, a więc blisko 40 km na godzinę. Mieliśmy w tym wyścigu już takie przypadki, że pędzący jacht, który ma na liczniku blisko 40, uderza bezpośrednio w jakiś pływający obiekt. To są tak zwane UFO, obiekty UFO gdzieś w oceanie, ale są śmiertelnym niebezpieczeństwem. Sam Davis, brytyjska żeglarka, uderzyła w taki obiekt na wysokości przylądka Dobrej Nadziei i oczywiście ten jacht został tam bardzo poważnie uszkodzony i ona musiała przerwać ten wyścig, musiała zawinąć do Kapsztadu. No, notabene kontynuuje ten wyścig, bo robi wielką akcję promocyjną operacji Serca dla Dzieci. To jest taki rejs, który walczy o zdrowie dzieci. Gdy spoglądam, Waldek, przepraszam, że przerwę, bo ty byś mógł tak godzinami mówić o tym, ale będę cię troszkę dyscyplinował. Jeśli chodzi o zwycięzców, spoglądam, że tutaj Francuzi to jest taka nacja dominująca. Na czym to polega? Ten fenomen. Nikt nie wygrał tego wyścigu. Wygrywają tylko Francuzi. Pomysłodawcą tych regat był Philippe Jeantot, który rzucił takie wyzwanie. Żeglujmy dookoła świata bez zawijania do portu. I Francuzi najlepiej opanowali budowę tych jachtów. Od lat to żeglarstwo samotnicze, organizacja takich regat jak Transjac Vabre czy Route de Rome, to jest domena Francuzów. Oczywiście mocno naciskali ich Brytyjczycy, jak chociażby Alex Thompson, który się musiał wycofać na wspaniałym jachcie Hugo Boss. Ale jednak mimo wszystko Francuzi tu wiodą prym. To suma doświadczeń w konstruowaniu jachtów, w przygotowaniu do rejsu, no i oczywiście olbrzymia grupa super żeglarzy i z tych najlepszych z najlepszych wyłania się tych, którzy startują w regatach Vendée-Globe. Liderem jest 46-letni żeglarz z La Rochelle, a płynie za nim 36-letni żeglarz z Bretanii. To są ludzie morza, to są ludzie doświadczeni, no wilki morskie. Dziękuję ci bardzo serdecznie za ten raport. Regaty trwają, zatem jeśli pozwolisz, będziemy także w kolejnych odsłonach naszej audycji Trzeciej Strony Medalu, żebyś nam informował, mówił, jeśli chodzi o te regaty, cóż tam ciekawego się dzieje. Waldemar Heflik był naszym gościem. Dziękuję bardzo serdecznie. Regaty Vendée-Globe solo dookoła Ziemi trasą z zachodu na wschód. Jaki będzie wynik w tym roku? Kto wygra? No to wszystko okaże się oczywiście za kilkanaście dni. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo serdecznie. Trzecia Strona Medalu to audycja, która dziś dobiega końca. Anna Regulska zrealizowała program. Wydawcą był Marek Zalewski, kłania się Bogusław Solecki. Zapraszamy gorąco za tydzień. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kleo, powiedz, a dlaczego na czyszczenie magazynów powinniśmy iść do Media Expert? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem. Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Na stronie albo w sklepie. Media Expert jest najlepiej. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece jak